بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. دا سورة هود دي دولسم سفارة دا آيات نمبر 57 و 55 نمبر آيات دي. واقعه دا هود علیہ السلام شروع شیوا آغی کی روانو. دا واقعہ پا دے باندی وام چی اللہ تعبدو اللہ اللہ، عبادت با نکوئی مگر دیو اللہ، دیو اللہ عبادت با کوئی. پا دے باندی مخی دا نوح علیہ السلام واقعہ تیر شیوا. دا دوی مواقعہ دا داود علیہ السلام اولنی قومو، پس دا نوح علیہ السلام دا قوم نا چی طوفان کی غرق شیو، بت پرستی شروع کری وا، اللہ غرق لو. دا نبی علیہ السلام ہر یو نبی جی دے پیغمبر دا غبان دی رسول دی، جگڑا کار دا غن دی آغا باندی، صرف بلاغت تبلیغ آغا بل ترسول دی، ماو تا باندی هم صرف رسول دی. فل دعوت کوا، باقی کار در رحمان دی. دلتوی فینتو اللو کچر تاسو آوڑی دی، فقد ابلغتو کم فتخیق سرا ما در ورسول تاسو تام، ما ارسلت به الیکم پاغ سبان دی چیز پی لی گلی شویم پاغی سرا تاسو تا دا اللہ توحید بتاسو تا بیانو ما پاغ مسل بان دی زراغلی امام ویستخلیف ربی قوما غیرکم ویستخلیف او خلیفگان براولی رستا نور براولی ربی رب زما قوما یو قوم غیرکم چستا سن بنوری غیر بستا سنی کتا سدا مسل نمنی تاسو بالا غر کی دد مقدس مکینه بم ختم کی بل یو قوم براولی چاغ بدی مسلی تا تنظیم ولا تضرونه شيئا تاسو ضرر نشی رسولی اللہ تام دهیس شی تاسو آغا قوم یئی چی تاسو کد اللہ عبادت و نکی تاسو اللہ تا زربر تکلیفم نشی رسولیم یدوی ممانا ولا تدرونه شیئا او زرر نشی رسولی تاسو فغفل معصیت سرا پخپل نا فرمانی سرا پدی خلو گناونو سرا دالله پا بچائی کی دیس شیم اللہ بچائی کی کمی نرازی ان ربی علی کل شیئن حفیظ بشک رب زما پا ہر شد باندی حفاظت کون کی دی ولما جاء امرنا هر کل چراغ زمونگ عذاب نجینا نو مونگ خلاص کرل مونگ خلاص کو هودن هود علیہ السلام والذین معه اغاچد دسروم اغاچد دسرو اغم مونگ خلاص کرلوم آمنو ماهو چی مانی روڑیو دد سرا برحمت مننا فرحمت فل سرا دا اللہ پا میرا بانی سرار سکی گئے سڑے ہوئی چی زپ اخفل عمل باندی جنت تا زمنو دا نشیت لے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا ہوئی ہر سڑے دا اللہ پا رحمت با جنت تا دی صحابو ہوئی وید اللہ حبیبا تب ہم دا غسی ویاو زمچی زمان ود اللہ پر احمد سر بدما ونجیناهم من عذاب غلیظ او منگ اخلاص ورکو دیتا دا عذاب سخنا غلیظ فمانا دا سخ باندی منگ اخلاص کلل دا عذاب سخنا وتلک عاد سلور زر کسان غالبان اغا بد شویو دین علاوہ ٹول غرق شویو و تلک عاد او دغا دیانو جہدو بی آیات ربیهم چینکار کڑیو دایتنو در بخفلنام تلتا یو سوال لے چی عاد ذکر شو عاد دا مذکر دے او تلکا داغو مؤنث دے پا دے سر اشارہ کی پتانیس باندی نو دل تسنگ ہوئی چی و تلکا عادن جواب یاد کا دا عاد مؤول لے تاویل دا قبیل سرا دا سی بشی تلکا قبیلت عادن دای و قبیل دا دیانوا چی دا کم ذکر شوا مخی تاسو تا دا واقعی بیان شوا جحدو بی آیات ربیهم دیو انکار کرو دایتونو در اقفلنا واسو رسولهو او نافرمانی کریوا در رسولان اقفلوم سوال لی جمع راوڑا دیخو نافرمانی کڑی و دا یو رسول کڑی و نو څنګه وای چې رسول او داوود علی السلام نافرمانی کړی و؟ علماء کرام جواب کوي دا یو پیغمبر نافرمانی کول دا د ټولو نافرمانی دا واسو رسول او نافرمانی کړی و د انبیاء او د الله ټول انبیاء په دې و مسله راغلی دي چې د الله نه کې دوی یقین پیدا کا د غیر نه د نه کې دوی یقین زړه کې راولا الله نه علاوه هغه کیسم نشي کولای هر څه کولو والا هغه یو الله رب العزت ذات دی ټول انبیاء په دې و مسله باندې راغلی او دی وجنا د یو نبی خلاف کول له تمام انبیاء نافرمانی ده نو ځکه وی واسو رسوله دیو نافرمانی وکړه د انبیاء د الله واتبعوا امر کل جبار عنید او ورپسې شو دیو دوی روان شو په خبره د هر یو ظالم عنادی یا دا سیمان وکا واتبعو امرا دی تابیو امرا دا پیسلی کلی جبار عنید دا هر یو سخ عنادگر جبار عنید سرکشا عنادگر سرکشا داورتا پا پارسی زبان کی وی سرکشا باغی جبار هاگا چا تا وی چی دے دا چا قانون پا زان باندی نلاغو کئی دا چا قانون نمانی دل تا سمانا دا چا حکم لاندی نفاتی کی گی دا غا سرکش تے جبار ظالم سرکشا باغی او سو کوئی چی جبار ظالم او عنید چی قانون سرا قانون سرا عناد کوی تا اللہ قانون دے اسلامی قانون دے داغی سر عزت کئی واتبعو دیور پسیشو امر کل جبار عنید دا پیسلی دا هر یو ظالم عنادگر و اتبعو فی هذه الدنیا او دیور پسیشو پا دی دنیا کی لانتن لانتو پا دی خلقو پسی لانت و لگی دو پا دی دنیا کی و یوم القیامتی او فورز دا قیامت باندی کذالکا دا بسی وایا دا غرنگی هملتی بلانتی الا ان عادا کپرو ربهم خبردار بے شکا عادیانو کفر کڑیو پا توحید اللہ باندی الا خبردار بعد اللی عادل حلاکت دے دفار دادیانو دا کم عادیانو قومی حود چی کم آد قوم دا حود علیہ السلامو عادی اولا رستا بیا نور عادیان هم راغلی دی دا عادیان چی آغا دا حود علیہ السلام قومم آغا تی مراد دی ویلا سمود اخاهم صالحا منگر علی گلی و سمود یانو تا ورد دی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ آغا ویلی قوم عبادت اللہ وکی ما لکم من الہ غیرو نشت دی استاسو دفارا بل الہ سواد اللہ نام صالح علیہ السلام دا د شجر نسب ابن کثیر دا چې ذکر کړی دی صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن حاجر بن سمود بن جدیس بن عامر بن ارم بن سام بن نوح بن لامیک بن متوشل بن حنوح بن یرد بن قنان بن مهلائل بن انوش بن شیس بن آدم علیه السلام دا دغه شجر نسب دی صالح علیہ السلام دا قوم آباد وو د سعودی عرب پز مکہ باندی وس چې وته سعودی عرب وای حجاز مدینه منوره سره هغه طرف ته دی هجر مقام ورته وای قوم مطالبه کړی و صالح علیہ السلام نا کتا پیغمبری نمون لہوخ پیدا کا موجزہ وخایا اللہ تے سوال وکو دوچ کانی نا غڑ کمر نا اوخ پیدا شوا اگا اوخ پیدا شوا دمر غٹ اوخ وا چھ ٹول قوم لبے شو دور کول یو غٹ تالابو کوئے او داغین با یو رز دی اوخی بس کلی یو رز با ٹول قوم بوڑی ظالمان پدی کی پکیو ولداغو مخ کی واقعہ تفصیلا تیر شوی دا سور عرب کی مختصر ہے ظالمانو چی دا اوخ غو زمون ډیر وبس کی ولداو پټو کی ګرځي تاسو ورته سنو وای ارص بخوری پدی کی وجنی وا ډیر حسین او جمیل جنی وا خپل ترزو او یا بل او رشتہ دار او دا غسر پنی کا کی وا مالدار دولت مند خزوا دا غیر طلاق واغستو ولزب دا غا چا سر واده کوم چی سوک دا اوخا مڑکی یو کسو اغور تا دا واده ویلو ولتک دا واده در سر کوما خود دا اوخا بوجنی ولزا تک دا بل یو خبیسو خودار ابن سالیف آغا یو کس ورته خپل سلور لونه پیش کړی ویل پدی کې د کمه یو خوخه یا غواخلا دا وخه مړه دا دوانه مرګری شو واغه په دې خو کې واله هغه زخمی کړه هغه التی وفات لا مړه شو سخیو از خې منډی والی چې زه اوس چرته لاړ شم لاړو په یو غر کې نه وته ورک شو پته نه لګی دا ابن کثیر دا ذکر کړی دی نو دیو دا اللہ نا موجزه غوختی وا او آغی بے پخفل او حالا دا اللہ دا نعمتون نا شکری اوکلا اللہ پی عذاب راوستو نبی ورطوی دا اللہ عبادت وکی او دیو پا نورو باندی سرو دا اللہ عبادت نکاو نو دلتوی ویلا سمود خاون صالحا دا سمود دا دیو یو پلارانو کی اوکاسو بے بدا قبیلہ باندی سمودیان مشور شو منگل گلے او سمودیانو تا رور دا دی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلے قوم عبادت دا اللہ وکی ما لکم من الہ الغیرو نشتر استاسو دا فارا الہ سوا دا اللہ نا صالح علیہ السلام قبر مبارک ہم پہ حجاز کی دے ہم معلوم ندے زکا جدی خلج توحید دیر قائل دی موحیدین دی پیدا خلق آغی باندی دا شرکیات کئی دی وجینا دی قبرون چاہتا نا کئی وانشاکم من الارضی آغا پیدا کری دی تاسولا دزمکینا وستعمرکم فیہا تاسوی آباد کری فدزمک کی فستغفرو نو تاسو بخنو وڑی ددغ اللہ ناسم متوبو الیہی بیا توبہ و باسی اللہ تا فنی کامال سراد و نعمتنا دو حکم ندی اول لا جست غفار ډیر ډیر غواړی ثم توبو الیہ توبہ و باسی اللہ تا ان ربی قریب مجیب بیشک رب زما اغا ډیر نزدې دے او قبل ان کے د پریاد دے زما رب ډیر نزدې دے او قبل اون کې دا دعا دے دعا غواړا الله به در له قبلې دو نعمتونه ذکر شو یو دا چې د ځمکې نه در الله وایي هر څه د پیدا کوما سبزیانې مې د ځمکې نه را ایستې دي میوجات ستا د پاره خوراک بدن مې ستا پیدا کړی دی نو د هغې د پاره د لاندې نه نشو نما کېږي دغه شانتې روح دی نو د هغې د پاره د بره نه هغه وحي د بره نه د هغې تربیت کېږي د هغې تربیت په قرآني وحي سره وکړه هغه به او تازین او بیا دو حکم ندی دو کارون تکوا او دو تال کلی دی دو تکوا استغفار دیر دیر وایا بخن وارد دخل گناونو او اللہ تا توبه و باسا بیا فاین تولو کچری تاسو آوڑی دی فقد ابلغتو کم و تاغی سرا ما ورسو تاسو تا ما ارسلتو بی آغس چی زبیلی گلشم باغی سرا علیکم تاسو تا و یستخلیف ربی او خلیفگان براولی یا رست نور براولی ربی رب زما قوم الغیرکم قوم سواستازونا و لا تدرونهو شیئا تاسو زرر نشی ورکولی دغلا تا زربر ان ربی علا کل شیئن حفیظ بشکر رب زما پا هر شید باندی حفاظت کا ان کے دینے گا باندی ولما جاء امرنا هر کل چراغ زمگا عذاب نجینا نمونگ اخلاص کو هودن هود علیہ السلام والذین آمنوا معه وکسان چیمان روڑے وددی سرا برحمت من اللہ فرحمت خپل سرا ونجیناهم من عذاب غلیظ او نجات ورکو مونږ دی تا د عذاب سخنا وتلک عاد دغ عادیانو دغ قبیله د عادیانو وا جحدوا بآیات ربهم چې انکار یې کړو د آیاتونو در خپلنا وعصوا رسله او نافرمانی یې کړی وا رسله د رسولانو د الله واتبعوا ورپس شیو امر د پیسری کل جبار نانید دا هر یو ظالم عنادگر اللہ پیدا سی عذاب را وسته و تیز سی لیوا دسی بوی دا خلق الوتو پا واکی بده و بل سر جنگی دا عذاب پیرا غلی و دا غیص را غرشو و اطبیعو فی آزه دنیا لانا ورپس شو پا دی دنیا کی لانت و یوم القیاما او فورز دا قیامت با هم لانتی الا خبردار ان عادن کفرو ربهم بشک عادیانو کفر کڑیو فرب دا توحید بانلی موتا توی تم خبردار شگوری کتا کفر وکو کتا دا رب دا یاتون نا انکار وکو کتا رب دا توحید نا دی انکار وکو نو آغا زانتا ریاد کا الا خبردار بودل لی عادل حلاکت دی دا فرد عادیانو قومی هود چی قوم دا هود علیہ السلامو ویلا سمود اخاهم صالحا اولی گل موسمو دیانو تورور دا دی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلی قوم عبادت دل لا وکی مالکم من الہ غیرو نشتر سرد پارا بل الہ سوا دلانا وانشاکم من الارد اغا پیدا کری تاسو اغا پیدا کری تاسو لدز مکینا وستعمرکم فیها او تاسو یباد کری پدی کی فستغفروه نو تبخن غوالا سمتوبو الیه او رجوک و دغلاتا ان ربی قریب مجیب بشکر اب زمان نزدی دے او قبل ان کے دعا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.